Ja se ovde ne radujem više, ne radujem niti se veselim. Svega imam, al kad tuga dođe, nemam brate s kim da je podelim. Svega imam, al kad tuga dođe, nemam brate s kim da je podelim. Aj sunce ovde ne greje u maju, ko što greje usred zime u mom rodnom kraju. Aj laste ovde meni kasno dođu, željno srce jedva čeka u tuđini dani da mu prođu. Često probudim se noću, pa pomislim ovo san je ružan. U tuđini da provodim dane, mili Bože šta sam tebi dužan. U tuđini da provodim dane, mili Bože šta sam tebi dužan. Aj sunce ovde ne greje u maju, pošto greje usred zime u mom rodnom kraju. Aj laste ovde meni kasno dođu, željno srce jedva čeka u tuđini dan.